la drum un om ce își așteaptă fiul răzvrătit. Zi de zi e acolo, niciodată n-a lipsit. Îl așteaptă pe fiul său ce-a plecat pe drumul cel rău. I-a spus, tată, plec și nici când n-am să mă întorc. Tatăl nu te va respinge, tatăl după tine plânge. Tatăl te așteaptă în prag, cu brațele deschise larg. Cu toți banii fiul și-a permis tot ce și-a dorit. Mulți prieteni și-a făcut și tot a cheltuit. Însă toți l-au părăsit, căci era acum falit. Oare ce să facă acum? E nefericit. Tatăl nu te va respinge, tatăl după tine plânge. Era înfometat și nu avea nici ce mânca. A ajuns să cerșească, viața era tot mai grea. Dar apoi și-a amintit cât de bine a trăit. Lângă tatăl său fusese fericit. El atunci s-a hotărât să recunoască a greșit și acasă s-a întors cu pasul grăbit.